Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Kannst du etwas näher zum Mikrofon bleiben? Ja, acum se aude foarte bine. Wie geht's? Mir geht es sehr gut. Super. Ist Gut. nicht Freitag, aber Es ist nicht Freitag. es ist nicht Freitag. Aber ist bald. Was ist bald? Gut. Kurrent, sehr gut. Gut. Und bist du krank? Weiß nicht. Glaube. Ich glaube. Ich glaube was? Das? Ich glaube, bin ich krank. Dass ich? Ich glaube das. Dass ich Weiter? bin krank. Nein, das. Ce face das? Dass ich krank bin. Genau. Ich glaube, dass ich krank bin. Gut. Morgen hast du einen Termin, oder? Ja. Gut. Și cum spui, deoarece am un termin, trebuie să mă trezesc dimineața. Nu scrie, spune direct. Îți repet dacă uiți. Bine. Deci. Weil ich einen Termin habe, muss ich früher wecken oder ausstehen. Aufstehen. Aufstehen. Gut, muss ich früh oder früher aufstehen. Ja. Gut. Trebuie să caut un autobuz. Ich muss ein Bus einen Bus versuchen. Nu. Nein, nein. Versuchen ce înseamnă? A face o încercare. A încerca. A încerca. Și suchen este a căuta. Exact. Ich muss einen Bus gesucht. Noch einmal, ich muss. Ich muss einen Bus suchen. Suchen. Numai că suchen se folosește cu prepoziția nach. Cum spui warten auf, suchen este cu nach. Da. Deci cum spui Und eu? ich muss einen Bus nachsuchen. Nu. Ich muss nach caut după un autobuz. Da. Ich muss nach einem Bus Noch suchen. einmal langsam, ich muss. Ich muss nach einem Bus suchen. Ce este nach? Nachher Präpos da. Care cere? Dativ. Foarte bine. Ich muss nach einem Bus suchen. Genau. Der Bus. Ja, genau. Ich muss nach einem Bus. Einem Bus. Și cum spui, ce caut? Was suche ich? Cum spui, ce aștept? Was warte Nu. ich? Eu te aștept pe tine. Ich warte auf dich. Foarte bine. Ce aștept? Was warte auf ich? Și în loc și was cu auf, ce ne dă? Exact. Worauf warte ich? Worauf warte ich? Ce aștept? Și ce caut? Foarte bine. Wonach suche ich? Ce caut? Sigur, poți să spui și was suche ich, se înțelege. Dar având în vedere că zuhăn este cu nach, asta e forma cea mai corectă. Wonach zuche ich. Ce caut, da? Da. Și cu ce mănânc, cum spui? Mit was esse ich? Și în loc de mit was? Vomit esse ich. Vomit esse ich. Good. Cum zici, până acum eu am un copil. Mă încurcă până acum, să știi. Cum spui, acum am un copil. Jetzt habe ich einen Kind. Noch einmal, jetzt? Jetzt habe ich... Mhm. Ein Kind. Ein Kind. Foarte bine. Jetzt habe ich ein Kind. Bun. Și până acum este? Bis jetzt. Mhm. E genau. Bis jetzt. Bis jetzt habe ich ein Kind. Bun. Cum spui eu... Eu vreau încă un copil? Eu vreau... Da. Cum spui eu vreau încă un copil? Ich möchte. Mhm. Încă un copil. Noch ein Kind. Noch ein Kind, genau. Bun. Dar cum spui eu fac sport? Ich mache sport. Mhm. Dar în loc de machen... E tu? Nu. Este un verb specific pentru sport. Și anume treiben. Ich treibe sport. Știai de treiben? Nu, niciodată n-am auzit. Treiben, treiben sport. Se folosește mai mult în contextul ăsta când faci un sport sau dacă spui și ce sport, da? Da. Ich treibe fußball, da? Da. Bun, însă, de ce ți l-am zis pe ăsta? Pentru că de la el provine un cuvânt pe care probabil că va trebui să-l folosești mâine și anume abtreibung. Abtreibung. Abtreibung. Deci ab înseamnă a îndepărta, scoate ceva. Da. Ei bine, abtreibung înseamnă avort. Că probabil o să te întrebe. Acum nu trebuie să-mi spui mie, dar lui trebuie să-i spui dacă ai avut câte, cum și în ce fel. Abtreibung. Da, ce tare. N-am știut cuvântul ăsta. Și e dificil de ținut așa aminte, dar ții minte cu treiben, sport treiben. Da? Și abtreibung... Mm-hmm. E cu particulă detașabilă? Păi nu, că e die Abtreibung. Ah, e substantiv. Am înțeles. Există și abort, abort, abort, dar ăsta o să-ți rezoneze dacă îl folosește. Dar dacă te întreabă wie viel Abtreibungen, să știi la ce se referă. Da? Da, da, da. Și în general, Abtreibung înseamnă avort provocat. Dacă e spontan, se spune spontan. Spontane Abtreibung. Am? Da. Good. So das ist Abtreibung. Și am zis data trecută că nu, cum spui, nu mi-a venit menstruația. Mhm. Mir habe nicht Regel. Există un verb specific pentru Regel și anume ausbleiben. Ausbleiben, exact. Mir habe Regel nicht. Mir habe Regel ausbleiben. So, mir bleibe Regel aus. Nu, că... Nu, nu, deci nu e ție, e el, ciclu sau menstruația. Nu, spui, mă teamă cui, mie. Păi nu, că el vine singur, înțelegi? Deci, cum spui, deci die Regel. Die Regel, uh-huh. Bleibe aus, Cum spui, el rămâne. Ce-anume? El rămâne. Er bleibt. Er bleibt. Da? Da. Deci, die Regel? Die Regel bleibt aus. Bleibt nicht aus. Am văzut că intră și negația în ausbleiben. Dar nu. Nu, stai puțin. Cum am zis? Die Regel bleibt nicht aus. Nu, e fără nicht. Bleibt aus. Am avut altă construcție în cap, scuze-mă. Die Regel bleibt aus. Da. Dar cum spun că mie nu mi-a venit? Păi nu, dar nu poți să vorbești decât despre tine. Ah. Înțelegi? Poți să spui meine Regel. Ah, înțeleg. Și atunci e clar, meine Regel. Da? Un sinonim pentru regel este tage. Tage. Adică zilele. Am înțeles. Da? Zilele cu probleme. Di meine Tage, di Tage. Da? Hat ihre Tage. E la menstruație, da? Da. Se poate folosi regelmäßig? În ce context? În contextul menstruație regulată sau neregulată? Mm-hmm. Regelmäßige Regel. Regelmäßige Regel. Da? Oder unregelmäßige. Oder meine Tagen waren unregelmäßig. Da. Da? Urât subiect, dar n-am ce să fac. Nu, n-am că e... Trebuie să, adică să le te obișnuiești, că nu, oricum nu sunt multe. Good. Apropo, cum se spune mai cezariană sau naștere naturală? Da. Cezariană, știi cum se zice împărat în nemțește? Se spune Kaiser, foarte bine. Kaiser. Cezariana vine de la Cezar, care era un împărat. Da. Cezariana în nemțește este Kaiserschnitt. Kaiserschnitt. Da. Tăietura împăratului. Da, das ist Kaiserschnitt. Da, da, da. Și natural este natürlich. Deci cum spui, eu am născut natural? Ich habe natürlich geboren. Mhm. Și nașterea a fost ușoară. Naștere? Știi cum se spune naștere? Nu. Deci, nașterea efectivă, scoaterea copilului, se spune Entbindung. Entbindung. Die Entbindung. Die Entbindung war leise. Leicht. Lies înseamnă încet, din acustic, nu s-aude. Da. Ăsta, ca să-l ții minte, ce înseamnă binden? Nu știu. Ba, da, știi. Înseamnă a lega. A lega, da. Verband, da? Da. Binden. Iar Entbindung înseamnă desprinderea legăturii, adică îi taie cordonul umbilical. Da. Asta înseamnă Entbindung, practic. Exact momentul ăla când scoți copilul, tai cordonul și nu știu ce. Entbindung. Că naștere, Geburt înseamnă cumva tot procesul, tot contextul, știi? Și înainte și după. Geboren. Geburt. Geburt. La Geburt, wie la Geboren? Da, da, da. Die Geburt. Aha, Die da. Geburt. Geboren, născut. Die Geburt, naștere. Da? Da. Bun. Ce mai avem? Avem sângerări. Hm? Și la am născut prin cezariană, ich habe Kaiserschnitt geboren. Mhm. Durch Kaiserschnitt. Prin. Ich habe durch Kaiserschnitt. Mhm. Sau dacă spui, ich hatte Kaiserschnitt. Am avut cezariană. Kaiserschnitt. Okay. Aber die Kaiserschnitt war eine Indikation oder war deine Entscheidung? Da, Indikation. Asta e foarte important. So, deci, der Gynäkologe, sag mal auf Deutsch, versuch mal zu mir zu klären. Der Gynäkologe in Rumänien? Der Gynäkologe in Rumänien hat entschieden? Hat entschieden mich? Nu dich, a decis. Hat entschieden das? Das Kaiserschnitt mache ich. Das Kaiserschnitt besser wäre. Oder? Da. Weil wenige Risiko bestehen, oder? Puține riscuri există? Da, riscuri să folosește cu bestehen. Ein Risiko bestehen. Es besteht ein Risiko. Există un risc. Da? Da. Und hat entschieden, dass durch einen Kaiserschnitt weniger Risiko bestehen. Că dacă face cezariană, sunt mai puține riscuri. Da. Ia? Da. Și că sarcina a trecut peste termen, cum pot să spun? În primul rând, cum se spune sarcină, știi? Nu știu. Sarcină se spune Schwangerschaft. Schwangerschaft. Și spune, sarcina a fost mai lungă decât normal. Schwangerschaft? Die Schwangerschaft. War länger. Decât normal. Decât. Nu știu decât normal. Eu sunt mai mare decât tine. Als. Exact. Deci die Schwangerschaft war länger als normal. Als normal. Dar poți să spui și dauert. Sau, mă rog, dauerte, a durat. Dauerte. Dar poți spui și var länger als normal. Wie viele Wochen? Zwei Wochen. Wochen. Zwei Wochen. Zwei Wochen, darüber, peste asta. Darüber, ja. Yeah. Peste limită, da? Mm-hmm. Și cum spui, eu sunt gravidă. Ich bin schwanger. Exact, ich bin schwanger, da? Schwanger și schwangerschaft. Numai informativ, orientativ, să știi, există și vorzeitige Schwangerschaft. Was ist vorzeitige Schwangerschaft? Sarcină forțată? Mm-mm. Vorzeitig. Înainte de termen. Exact. Înainte de termen. Prematură. Vorzeitig. Că poate te întreabă, war vorzeitig? Să spui nein? Sie war nicht. Sie war eigentlich länger als normal. Zwei Wochen. Da? Good. Și cum spui câte kilograme a avut copilul la naștere? Wie viel was? Noch? Wie fehlt? Nein. Cum spui mult? Mult? Fil. Fil. Și multe? File. File. Wie viele? Mm-hmm. Kilogram? Kilos. Kilos. Wie viele Kilos hat zum Geburt? Bei. Wie viele Kilo hat? Hat bei Geburt. Care iar? Păi, copilul. Da, copilul este? Das Kind. Și atunci este S. Nu? Da, hat S bei Geburt. Și dar cum spui a cântări? Vegan. Vegan. Aha, și puteam spune wie viel vegan wiegt? Da, dar nu, că nu cântărește acum. A cântărit. Wie viel hat es geburt vegan? Bei Geburt? Bei Geburt vegan. Nu vegan? Că a cântărit. Nu, nu, chiar nu știu ce trei forme. Da, nu le știi. Gândește-te că este la fel ca țien. Vegan, țien. Cum spui țien? Țien, zog, gezogen. Foarte bine. Vegan, vog, gewogen. Vegan, vog, gewogen. Aha. Deci cum spui, cât a cântărit copilul? Wie viele? Wie viel? Fără chile. Cât? Wie viel? Wie viel hat es bei Geburt gewogen? Gewogen. Wie viel hat es gewogen? Cât a cântărit? Da? Oder wie viel wog es? Da. Vog. Vegan, vog, gewogen. Da. Gut. Und wie viel hat Patrick gewogen? Nu știu exact dacă se spune așa. Sag mal. 2 kilo und 900 gram. 900, ja. Da? Ja. 2 kilo 900. 2,900 gram. Ja, fast 3 kilo. Fast 3 kilo. Ja. Good. Poate să aibă și 2,600, că e aproape 3. Ja. 2,9 kilo. Ja? Da. Gut. Aber vergessen die Mutter das nicht? Was habe ich gesagt? Dacă nu a uitat asta mama? Mamele, vergessen die Mutter das nicht? Ja. Sie nicht vergessen. Nein, sie? Sie vergessen nicht. Vergessen nicht. Verbul întotdeauna pe locul 2. Aha. Ja? Ja. Good. Mai departe. De asta, cum se spune uter, știi? Nu. Uter se spune, deci naștere este Gebären, da? Da. Uter este Gebärmutter. Gebärmutter. Da. E Gebärmutter. Sigur, se spune și uterus, dar el s-ar putea să spună Gebärmutter. Da? Da. Bun. După aia mai avem ovare. Ovar se spune Eierstock. Eierstock. Că acolo stau ouăle. Da. Și links und rechts. Mm-hmm. Eierstock. Der Eierstock. Wir haben einen linken und einen rechten Eierstock. Ha? Și la plural cum spui? Eierstocken. Stöcke. Eierstöcke. Că vine de la stock, stöcke. Da. Cuvintele astea scurte fac pluralul cu apostrof, cu ăsta, cu tremă, cu umlaut. Bus, büse, fus, füse, stock, stöcke, stuhl, stühle. Good. Hat Patrick einen Schwert? Schwert? Weißt du, was Schwert ist? Nein. Das Schwert hat ein Schwert, nur einen, ein Schwert. Schwert, das Schwert înseamnă sabie. Das Schwert. Da. Da? E. O sabie are o scheide. Eine scheide. Ce poate să însemne scheide? Mâne? Nu. Înseamnă teacă. Teacă. Și asta notează-l. Scheide. Scheide. Mm-hmm. Die scheide. Die okay. Scheide. Pentru că scheide înseamnă și vagin. Da. Ca să-l asociezi cu teaca de la sabie. Bun. Că sigur te va întreba sau îți va administra ceva sau vine vorba de scheide și să știi la ce se referă, scheide. Există și vagina, dar asta e un pic mai științific. Da. Lumea spune de scheide. Și scheide nu e argou, deci e folosit. Scheide, ia? Die scheide. Teacă de la sabie sau vagin. Gebärmutter, Eierstock, good. Poate să te întrebe când a fost ultima menstruație. Cum spui? Când a fost ultimul ciclu? Wann war letzte Regel? Ire letzte. War ire letzte Regel? Ultima dumneavoastră menstruație, ia? Da. Good. Și, Și când răspunzi, spui am și spui data. Da, spui cu ziua, spui am, țvai un țvanțixten, da? Da. Cum spui pe 18 mai, aprilie? Am 28 april. Genau, am 28 april, da? Da. Good. Und, știi cum se spune sânge? Cum? Sânge. Blut. Blut, foarte bine. Das Blut. Blutung, die Blutung înseamnă ce? Sângerări. Exact, sângerări sau hemoragii. Blutung, da? Da. Și poți să spui, ich hatte Blutung, oder ich hatte keine Blutung, am avut sângerări, nu am avut sângerări, sau dacă te întreabă, hatten Sie Blutungen, ja, oder nein, ja? Da. Noaptea asta n-am decât să stau să învăț cuvintele. Da, nu sunt atât de complicate. Pentru tine. Nu. E și foarte fain că mi le asociez. Da, asta e, să le asociez cu câte ceva, că le ții minte mai ușor. Exact. Bun. Oder ich hatte kaum Blutung. Ce înseamnă kaum Blutung? Abia. Da, adică puțin. Am sângerat puțin, da? Da? Kaum, da. Am blutungăr. Oder, cum spui bogat? Reich. De la Reich avem reichlich. Reichlich. Reichlich înseamnă abundent. Abundent, ce bun e cuvântul. Reichlich. Da? Și sunt... Reichliche Blutungen. Am avut sângerări abundente. Da. Oder manchmal habe ich reichliche Blutungen, manchmal nicht, manchmal nur kaum. Ja? Manchmal. Manchmal. Ce înseamnă manchmal? Uneori. Exact, uneori. Manchmal. Știi ce înseamnă, cum spui, în... această casă locuiesc eu. In this house wohne ich. Ce este in? E prepoziție. Și cere dativ în cazul ăsta. In diesem Haus wohne ich. In diesem Haus wohne ich. În unele case este cald. In manchen mancher Häuser ist warm. Noch einmal, in? In manchen. Cu n, nu? Manchen Häuser. Häuser. Haus, Häuser. In manchen Häuser ist warm. Mm-hmm. Deci manchen ăla de acolo, mă rog, aici e la dativ, da? Da. Înseamnă unele. Manchmal, da. În unele dăți. Da. Uneori. Good. Was wolltest du noch sagen? Ich vergesse. Zum Beispiel, am Anfang wird fragen deine aktuelle Beschwerden. Beschwerden înseamnă plângeri, neplăceri. Normalerweise die aktuelle Beschwerden sind der Grund des Besuchs. Was habe ich gesagt? Da. Ce am zis? Die aktuelle Beschwerden sind der Grund des Besuchs. Care sunt? Nu? Pentru... Nu, care sunt? Nu, n-am zis care. Die aktuelle Beschwerden sind der Grund des Besuchs. Plângerile actuale sunt motivul vizitei. Exact. Problemele actuale, că de-aia te duci, ai, înțelegi? Da. Beschwerden, l-ai auzit până acum? Nu, nu. Ba da, l-ai auzit sigur. Sau l-ai văzut scris, Beschwerden înseamnă plângeri și când faci o plângere la la magazin. O reclamație înseamnă Beschwerden. N-am avut ocazia, dar când nu văd să vorbesc, o să fac. Așa. Nu, dar o să vezi sau o să auzi mereu by Beschwerden, adică dacă aveți reclamații, faceți asta. Super, da? Da? Beschwerden. Dar Beschwerden înseamnă și neplăceri astea pentru care te duci la medic. Schmerzen, știi ce înseamnă? Durere. E o diferență între Beschwerden și Schmerzen. Schmerzen te doare efectiv ceva, dar la Beschwerden poate să nu te doară. De exemplu, dacă nu-ți vine menstruația, asta nu te doare. Keine Schmerzen. Dar sunt totuși Beschwerden. Da, da, da. Înțelegi? Good. Și cum spui, eu sunt bolnav. Ich bin krank. Mhm. Și eu am o boală. Ich habe eine... Mm-hmm. Boală se spune Erkrankung. Erkrankung. Da? Știi asta? Nu. Erkrankung. Vine de la krank. Însă ce trebuie să știi tu? Vor Erkrankung. Ce poate să înseamnă vor Erkrankung? Înainte de boală. Mm-mm. Înseamnă boli anterioare. Ah, for. For Erkrankungen. Dacă ai suferit de alte boli. Chiar dacă nu au legătură directă cu el, trebuie să-i spui for Erkrankungen. Da? Da. Ori operații, ori alte boli pe care le-ai mai avut, infecții sau mai știu eu ce. Da? Da, operații se spune la fel ca și... Operațion, ia. Operațion în oder OP, pe scurt, OP. Mhm. Și cum spui eu sunt orb? Ich bin blind. Foarte bine. Cum spui eu am o inflamație? Inflamație bănuiesc, știi? Ich habe eine Entzündung. Foarte bine. Și apendicită, știi cum se spune? Blindentzündung? Aproape. Îi spune Blinddarmentzündung. Darm înseamnă intestin. Blind? Dar Entzündung într-un cuvânt? Într-un cuvânt. Blindar Entzündung. Asta înseamnă apendicită. Da. notează, adică trebuie să-l ții minte pe darm. Darm. Intestin, da? Da. Și dacă spun Darmerkrankung, ce înseamnă asta? O boală intestinală. O boală... Darmerkrankung. Poți să ai o inflamație sau ceva intestinal. Da, da. Da? Iar blind darm, înseamnă apendice. Se cheamă blind pentru că el se oprește așa, ca într-un fund de sac. Nu e ca un intestin, ca un tub. Și pentru că e astupat, se cheamă blind. Înțelegi când zic? Da. E ca o teacă, ca o șosetă. De aici e blind arm. Intestinul care este astupat. Și dacă e blind arm entzündung, e apendice. În caz că te întreabă. Haten Sie blind arm entzündung? Și să știi, ja, hattest du oder nicht? Nicht. Noch nicht. Good. Noch nicht. Good. Și cum spui, eu iau un medicament. Ich nehme einen Medikament. Das Medikament. Noch einmal. Ich nehme ein... Cum era propoziția? Eu iau un medicament. Ich habe ein Medikament. Eu iau, nu am. Ich nehme ein Medikament. Bun. Când spui name ein medicament, înseamnă că le iei de pe masă sau le iei de la farmacie. Ein medicament ein. Foarte bine. Ein medicament ein. Da? Și cum spui, eu nu am luat medicamente sau nu, eu nu iau medicamente. Ich nehme nicht ein medicament ein. Când negăm un substantiv. Ich nehme kein medicament ein. Sau ich nehme keine medicamente ein. Natural. Da, nu iau medicamente. Da. Bun. Deci, cum spui a lua un medicament numai verbul? Ein nehmen, da? Da. Ein nehmen. De la verbul ăsta avem un substantiv. Ein name. Ein name. Ce poate să însemne ein name? Nu știu. Înseamnă luarea de medicamente. Luarea. Adică e substantivizarea lui ein Nehmen. Da. Că o să auzi probabil medicament ein Name. Medicamenten ein Name. Adică ingestie de medicamente. Luați medicamente, știi? Da. Important e să-l asociezi cu ein Nehmen. Ein Name, ein Nehmen. Da? Da. Good. Erkan auch fragen... Erkrankungen in der Familie. Was ist das? Erkrankungen in der Familie. Bolile din familie. Mm-hmm. Alte boli din familie. Ale mele se referă sau ale familiei? Ale familiei, dar mai... La, de, adică la familiei tale, respectiv părinți, frați, surori. Da. Că da. De la soț, da? Da, da, da. Weißt du, was Krebs ist? Să le-a cancer. Da. O să auzi. Krebserkrankung. Zum Beispiel Krebserkrankung. Ce v-a zis? Zum Beispiel Krebserkrankung. Boală de cancer. De exemplu, cancere. Zum Beispiel. Bine că mi-ai zis asta. Că s-ar putea să întrebe și să-i spui. Ia. Das ist nicht bekannt. V-a zis das ist nicht bekannt. De neîntâlnit. Nu. Cunoscut. Bekannt. Asta nu e cunoscut. Da, adică nu știu. Das ist mir nicht bekannt. Dar când se referă la boli din familie și ar trebui să-i spui, se referă doar la părinți și frați, nu și până la bunici sau eu știu. Dacă ți-aduce aminte sau dacă știi vreo boală de la bunici. Păi acum cam toți în vârstă mor de cancer, sincer. Dacă o trecut de o vârstă... Și ce fel de cancer? Unul la prostată și unul la plămâni, ca de bunicii mei am uit. La prostată e mai puțin probabil să faci cancer. Da, dar la probabil că a fumat. Da. Good. Diabet? Diabet. Diabet, să spun o dată, diabetes. Cum să spune zahăr? Zucăr. Foarte bine. Și boală? Zucăr el gran. Boală se mai spune, într-adevăr, este Erkrankung, dar este și Krankheit. Krankheit? Krankheit. Da, da, da. Și zucăr Krankheit este boală de zahăr, diabet. Zucăr Krankheit. Dar și diabetes. Der diabetes sau zucăr Krankheit, ce gen are? Die. Die zucăr Krankheit, da? Da. Good. Cum spui traficul în fața casei mele este intens? Die Verkehr. For den des for das Haus ist intens. Intens. Noch einmal? Der Verkehr. Der Verkehr. For das Haus ist intens. Dar for ce este? For prepoziție, ce cere acuzativul? Nu, aici cere dativul. Păi trafic. Da, dar traficul stă acolo. Dacă spuneam mașina trece prin fața casei, aha, atunci era o mișcare, dar traficul în general, traficul din fața casei, care e acolo, permanent. Da. Ok? Da. Deci este for them house is intense. Dar intense, se spune la intens? Da, poți spune și intens. Ok. Good. Știi cum se spune asta este rău, asta este das ist schlecht. Schlecht, foarte bine. Știi ce înseamnă geschlecht? Nu. Geschlecht înseamnă sex sau gen. Geschlecht. Da. Da? Sexul unui copil. Da. Sau sexul unui animal. Ce gen are, a? Da. Ei bine, Geschlechtsverkehr, într-un cuvânt, Geschlechtsverkehr, da, înseamnă, așa mot-a-mot, trafic sexual, dar se referă la relațiile sexuale. Da. Înțelegi? Că da, probabil o să te întrebi într-un fel sau altul. Geschlechtsverkehr. Poți să spui și sexual verkehr, e același lucru. Da. Traficul sexual, da, și să, adică dacă știi, trafic e ușor. Da, da. Geschlecht și geschlecht e gen sau sex. Geschlecht verkehr, ia? Da. Good. Cum spui, pe mine doare gâtul? Ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen, bun. Dar ce înseamnă, cum spui, ce înseamnă schmerzhaft, știi? Dureros? Exact. Schmerzhaft este dureros. Pentru că poate să fie schmerzhafter geschlechtsverkehr. Înțelegi? Da. Schmerzhafter? Hafter, că este der Verkehr. Da, da. Schmerzhafter Geschlechtsverkehr. Act sexual dureros. Sau, nein, der Geschlechtsverkehr ist nicht schmerzhaft. Important este, da, să ai cuvinte la dispoziție și să le folosești. Good. Das war mit Geschlechtsverkehr. Er kann auch fragen Komplikationen in der Schwangerschaft. Was ist Komplikationen in der Schwangerschaft? Komplikații în sarcină. Mm-hmm. Oh, și-am avut har Domnului, da. Was hattest du? Uite, o să spun ție cu propoziții scurte, ca să le pot ține minte. Sag mal auf Deutsch, ja? Nu, eu spun în română, că nu știu, în germană. Păi nu, consideră că eu sunt ginecologul, că așa o să fie mâine, și încearcă să mă lămurești. Nu, folosim de numai... Mă duc cu soțul. Ah, am înțeles. Pentru că dacă eu mă duc mâine acolo, nu o să ne vrea să mă primească. Ba da, ba da. Dar nici el nu știe chestii din astea, adică nu cred că nu întâlni niciodată. Știe să mai lege propoziții, da. Deci, să... spune în românește și vedem cum le traducem. Deci, de la 5 luni am avut contracții. Mhm. Ab 5 monate, habe ich... Monaten? Monaten. De ce e monaten? Pentru că sunt luni. Dar pluralul este monate. Păi nu-mi dau seama acum. Ce este ab? E prepoziție. Care cere dativul. Cere dativul. Okay. Ab 5 monate, habe ich... Contracționă. Contracționă în gehat. Mhm. Mm-hmm. Und muss ich musste ich und musste musste a trebuit und musste ich bleiben in bed und musste ich mm-hmm. in bed bleiben ja war so schmerzhaft. Es war? Hm? Es war schmerzhaft. Câteodată. Mhm. Manchmal. Ab und zu. Manchmal. Ja. Und ich nehme viel. Le? Viele Estrogen. Östrogen? Estrogen. Nu estrogen. Poți să-i spui hormonal terapii. Exact, asta e. De bază hormonală. Dar cum îi spui? Am luat terapie hormonală. Ich habe mm-hmm. hormonal terapie mm-hmm. genommen. Nu? Am ingerat. Cum îi spui? Eu iau un medicament. Ich nehme ein Medikament ein. Foarte bine. Eu am luat... Eingenommen. Eingenommen. Ich habe hormonale terapie eingenommen. Ja? Da. Good. Und dann? Und dann bis 9 Monaten mm-hmm. steht ich nur in dem Bett. Nein. Dacă spui ștet, înseamnă că ai stat în picioare, în pat. Oh, nu. Dar zist? Nein, ai stat în fund. Licht? Da, dar licht înseamnă că stai acum. Am stat. Liegen, care sunt cele trei forme? Liegen, legte, gelegt. Nu? Liegen, lag, gelegen. Foarte bine, lag. Deci lag, ich, im Bett. Lag, lag, ich, im Bett. Am stat, am... Stat numai în pat. Mhm. Nine monate. Bun. Deci încă o dată contracție, contracționă. Mhm. Și terapie hormonală? Hormonal terapie. Hormonal terapie. Hormonale terapie. Dar crezi că mă întreabă așa ceva aici? Absolut sigur. Mai ales, is das der erste Besuch? Păi asta e problema, că mai fost odată cu o doamnă, nu m-a întrebat nimic de genul ăsta, decât dacă am născut, cred că natural sau cezariană, că a răspuns doamna respectivă, și am făcut niște analize și nu mi-au ieșit bine. Și acum m-a chemat din nou să le repet din nou. Și acum mă gândesc că poate m-a întrebat mai multe, că nu m-a întrebat aproape nimic din... Același doctor? Același, da, același. Und hat er eine Sonografie durchgeführt? știu ce înseamnă zonografie. Zonografie. Zonografie. Ecografie? Exact. Da, am făcut ecografie. Zonografie, oder, Zagman auch, ultrașal. Ultrașal. Ultrașal înseamnă tot, ecografie. Da, da. Er hat das gehabt. Und hat das durch die Scheide gemacht? Oder oberflächlich? N-am înțeles asta. Hat durch die Scheide gemacht oder oberflächlich? Die Scheide. Durch die. Durch die Scheide. Durch, prin. Ja? Da, da, da. Gut. Auch was passieren kann, eine Brustuntersuchung. Was ist Brustuntersuchung? Nu știu. Brust de piept, nu? Foarte bine, brust de piept. Hähnchenbrust. Da. Și Untersuchung? Consultație. Exact. Deci Brustuntersuchung înseamnă examinarea sânilor. Asta n-am făcut. Normalerweise machen das die Gynäkologen. Nu. Hat nie gemacht? Nu. Good. Dann noch etwas wichtig. Kann fragen, ob du Verhütungsmittel benutzt. Weißt du, was Verhütung ist? Verhütung. Nein. Verhütung înseamnă contracepție. Da, am vrut să te întreb și de. Verhütung, Verhütung. Da. Și Mittel, mijloc. Deci, Verhütungsmittel înseamnă mijloace contraceptive. Da. Ja? Und, da. Zum Beispiel, Pile, pilulă. Pilula, pilula să se referă la... Da, pilula contraceptivă, da. Nu cea care se ia o dată și gata, nu? Acum nu știu dacă tu știi, dar nu știu, se iei 21 de zile, la asta se referă. Eu iau, asta este pilula. Asta este, ok. Aia de iei în fiecare zi, cu pauză, da, da, da. Nu știu cât. Da, da. Pile. Di pile, da? Pile. Înseamnă pilulă, dar înseamnă strict pilula asta, contraceptivă. Adică când auzi pe cineva de pilă, da? Deși în românește, da, poate să însemne practic orice medicament, o pilulă. Deci ce complicat e în România să-i spui la dipile anticoncepționale. Și aici e simplu, dipile. Dipile, ia, ich nehme dipile. Ja? Bun. Da, asta este important să ții, să ții minte cu Verhütung. Ja? Verhütung, da. Da, da, da. Good. Ce vrei să-i mai comunici? Pe asta era important cu contracțiile în sarcină, n-am știut cum se spune. Mă gândesc că dacă mergi la programare, adică el m-a programat să mă duc acum, nu mai trebuie să-i explic că data trecută... Ba da. A ieșit, da? O să aibă el niște acte pe acolo, dar trebuie să, adică să știi... Și cum să spun că nu au mai ieșit analizele bine? Păi, ce... Analize, cum se spune? Sau rezultatul nu a fost bun în urma analizelor? Nu știu, nu dau seama. La borbe funde, poți să spui. Di la borbe funde. Meine la borbe funde waren nicht in Ordnung. Nu au fost în ordine, nu au fost normale. Da, da, da. Ja? War er nicht? Waren, că au fost mai multe. Di la borbe funde. Da. Waren nicht in Ordnung. In Ordnung, ja? Sau waren nicht. Poți să mai spui im Norm Bereich. A, e mai complicat asta. Ce înseamnă Bereich? Nu știu. Ba, cum să nu știu? Bereich înseamnă zonă. Nu știai Bereich? Nu, zone. Bereich nu. Da, Norm Zone sau Norm Bereich. În zona normală. Da? Da. Când era în zona normală. Norm Bereich. În limite normale. Da, în limite. Oder zwischen normale Grenze. Între granițe normale. Ja? Da, da, da. Gut. Und wahrscheinlich fragt er über Kinderwunsch. Was ist Kinderwunsch? Dacă mai dorești copii? Exact, dorința de copii, dacă mai vrei sau nu mai vrei să mai ai. Da, da, da. Du hast Kinderwunsch? Ja, kann er so fragen oder wollen Sie noch Kinder haben? Oder zum Beispiel sagt er, wir sprechen jetzt über Kinderwunsch. Acum să vorbim despre dorința de copii, știi? Da. Good. Dar cred că tu ești un doctor care își face treaba foarte conștiincios. Deci mi se pare atât de dirigit și de dur doctorul ăsta și este unul foarte bun, că a mai fost la unul care a fost varză. Că până acum tot în România mergeam, dar în România mergea particular, costă foarte mult. Plus că nu tot timpul are loc și am zis măcar să profit de pe urma asigurării soțului să merg aici. Dar catastrofă, nu te întreabă nimic. Nu. Aber wann hast du den Termin gemacht? Când am făcut terminul? Uh-huh. Acum 3 luni. Also, so lange dauert, bis man einen Termin kriegt. Da. 3 Monate. Ja, das ist schlecht. Ja. Gut. Am vorbit parcă la un moment dat despre Abstrich. Weißt du, was Abstrich ist? Frotiu. Frotiu. Foarte bine, ăla-i. Abstrich. Ja? Păi acela l-a făcut și noi, ce bine. Ia, și cum spui? Acum trebuie să repet frotiu. Jetzt muss die Abstriche wieder. Noch einmal? Jetzt muss die Abstriche wieder. Nu, deci este der Abstrich? Sau dacă sunt mai multe, die Abstriche. Die Abstriche. Noch einmal, jetzt muss ich die Abstriche? Die Abstriche wiederholen. Wiederholen, foarte bine, wiederholen, ja? Ja. Sau Papa Nicolau Abstrich. Papa Nicolau Abstrich. Abstrich. Dar Abstriche. Good und andere Labor Werte, was ist Labor Werte? Nu-mi dau seama. Vert înseamnă... Vert? Ce înseamnă vert? Nu știu. Vert înseamnă valoare. Vertvol. Vertvol înseamnă valoros. Fol, vertvol. Da, da. Nu? Da, da, exact. Der vert. Deci, da. Labor verte, valori de laborator. Datele de laborator, așa se mai cheamă. Da. De labor verde. Da. Labor befunde sunt rezultatele. Practic înseamnă același lucru. Dar depinde ce cuvânt o să folosească el. Da? Da. Good. Noch etwas? Was willst du noch fragen? Cam atât. So die locale anatomie kennst du? Chiar nu mă gândeam că atâtea pot să-mi spui locale anatomie. Die locale anatomie. Da. Was ist die locale anatomie? Mă gândesc că anatomia locul... Locală. Locală. Was ist Scheide, was ist Eierstock, was ist Gebärmutter, Wutter... Nu știu dacă pot să mă ajut. Yeah. Există Polip. Mhm. Polip, a Po jeśli na poliup. nas, polip. Co? Poliup. Polip. Bun. Polip. E suficient, mai departe. Și Și aici există, există și ia? știi cum este în România? Când îți crește Un polip îl scoate, îl... fibron. Nu, fibron. Știi fibron? Fibroză. Fibroză. Există și fibrom, das fibrom. Fibrom. Gebärmutter fibrom, fibrom uteril. Uterin. Da? Bun, super. Und gibt es noch ein Wort, wahrscheinlich, știi cum se spune piele, da? Gesicht. Nu, asta este fața. Piele se spune haut. Haut, da? Good. Și, dar Schleimhaut, știi ce înseamnă Schleimhaut? Schleim înseamnă mucus. Schleimhaut înseamnă mucoasă. Toate organele astea cavitare au o mucoasă. Schleimhaut. Da? E. Și uterul are o mucoasă. O chestie care îl acoperă. Da? Asta se cheamă Gebärmutter Schleimhaut? Sau pe românești se spune endometru. Că probabil o să zică ceva de endometrium. Endometrium în sus, endometrium în jos. Este mucoasa aia de pe uter. Gebärmutter Schleimhaut. Dacă să înțelegi din ce e format, din Gebär, Mutter, Schleim, Haut. Gebärmutter Schleimhaut sau endometrium. Și cred că cam astea sunt lucrurile esențiale din zonă. Ține minte, Verkehrs... Geschlechtsverkehr, după aia Verhütungsmittel, mijloace contraceptive, hormonale terapii, ansonsten nichts, oder? Eierstock, ai zis linken und rechten. Pe stânga și pe dreapta, Eierstock, ovarul. În Tot, afară de un. tot Da. la, la sângerări, poate, mai există un termen, știi cum se spune, fluviu. Fluviu. Cum zici? Nu. Flus. Plus. Știai? Da, cred că am, Flus. da. Iar fließen înseamnă a curge. A curge. Da? Ausfluss. Ausfluss. Înseamnă scurgeri. Ausfluss. Înțelegi? Good. Und... Kanner fragen. Dar dacă spui că nu prea vorbește... Prima dată, acum stau să mă gândesc, probabil că era doamna care e, practic i-am adus la doctorul respectiv, că e de mulți ani la el. E probabil că era o reținere din cauza că eram cu cineva străin. Nu, nu-mi Nu explic. cred că nu... Ei n-au Era să nu fi nicio... revenit. Mai ales dacă e puțin mai... Mai bătrân, nu mai au de mult nicio reținere. Nu, probabil că așa e el, mai nevorbăreț. A, și la fel poate să mai zică de, știi ce înseamnă laib? Laib? Der laib? Laib înseamnă burtă, dar nu burtă, partea asta e abdomenul inferior. Că poate să te întrebe, haben Sie Leibschmerzen? Adică durere în zona asta abdominală inferioară. Laib. Der laib. Gut. Noch Fragen? Ich habe keine Fragen. Hast du keine Fragen mehr? Ist genug. Ist genug schon. Gut. Ich schicke sowieso die Aufnahme. Ich habe das aufgenommen. Was habe ich gesagt? Mhm. Ich habe das aufgenommen. Und kannst du eventuell noch einmal hören? Da. Gut. Și să facem și ceva de minor de gramatică. Cum spui, pentru că mi-e sete, am băut multă apă. Weil ich habe Durst, habe ich viel Wasser getrunken. Noch einmal. Weil ich habe Durst. Stopp, ce face weil? Weil ich Durst habe. Mhm. Habe ich viel Wasser getrunken. Foarte bine. Weil ich Durst habe. Mhm. Copilul pe care l-am văzut ieri era liniștit. Das Kind, das ich gestern gesehen habe, war leise. War leiser. Nu, ruhig. War ruhig. Aha. Noch einmal? Das Kind, das ich gestern gesehen habe, war ruhig. Mhm. Gut. Nu știu dacă ți-am spus, dar mâine am o programare. Ich weiß nicht, wenn ich dir gesagt habe, aber morgen habe ich einen Termin. Noch einmal, nu știu dacă ți-am spus. Ich weiß nicht, wenn, ich weiß nicht ob. Ob, așa. Ob ich dir gesagt habe. Cum ți-am spus, eu ți-am zis? Gesagt habe. Sehr gut. Aber morgen habe ich einen Termin. Aber morgen habe ich einen Termin. Foarte bine. Și cum spui, el a vrut să știe dacă noi avem un câine. Er hat kennen? Nu, cu wissen. Er hat gewusst? Cum se traduce? Ach. Ce înseamnă er hat gewusst? El a știut. El a știut. Dar cum spui, el vrea să știe. Vrea să știe. Er wird. Noch einmal er. Er wird. Er will. Verbele modale n-au t la persoana a treia. Er muss, er will. Nu, acum am vrut să spun er wird, wird la... A, wird, dar el vrea. Vrea. Er will. Er will. Er will wissen. Er will wissen. Dacă noi avem un câine. Ob wir haben ein Hund. Ob aruncă verbul la... Ob wir einen Hund haben. Genau. Er will wissen, ob wir einen Hund haben. Sau, în loc de haben, poți să spui besitzen. Besitzen. Besitzen înseamnă posedăm. E același lucru cu haben, practic. Da. Numai că să te obișnuiești și cu el, că o să-l auzi. O să vezi, de exemplu, pe la... Nu știu dacă, mi se pare că și în Germania, și în Austria obligatoriu, pe ușile de la cafenele și de la baruri, să fie trecut numele proprietarului. Da, n-am știut. Nu te-ai uitat niciodată? Nu. Scrie, lângă program scrie, Besitzer, cum îl cheamă pe ăla? Sau Inhaber. In Haber. Posesor. Posesor, trebuie să fie numele lui. Da. Așa e legea, Besitzer. Și vine de la Besitzen sau In Haber, da? Bun, dar cum spui, el a vrut să știe dacă noi avem un câine. Er wollte. Exact. Weiter. Er wollte wissen, ob wir, wir einen Hund haben. Mhm. Bun. Veci. Știi că am spus ich bezahlte la cineva, la Bila. Am o problemă cu vânzătoarea de acolo și el e cu mine, cred că. Așa. Am spus că îi dădusem banii și mi-a zis că nu i-am dat. Și am spus că ești pe țarte. Și au zis, was? Și după aceea m-am emoționat și am zis, I have pe țarte, ca o proastă. Pe țalt. Da, I have pe țarte, dar mai întâi eu am vrut să-i spun, I have pe țarte, varianta de mijloc. Eu am plătit. Da. Ba nu, tu ai zis bine, dar probabil că ea nu era obișnuită. Ei nu sunt obișnuiți să folosești în limbajul vorbit. Da. Dar da, asta e problema ei. Dar eu aș fi zis Ich habe das Geld dir gegeben. Ți-am dat banii. Schon gegeben. Ți-am dat deja. Aha. Înțelegi? Da. Că ich habe bezahlt, adică asta cu bezahlt s-ar putea să nu... Bine, probabil că s-a prins până la urmă la ce te referi. Da. Dar de exemplu, poate să însemne că ai plătit lucrurile alea, nu că ai dat banii cu 5 secunde înainte, știi? Da, da, da, înțeleg. Bun. Și cum spui, pisica vecinei mele este neagră. Die Katze, meines Nachbarn. Noch einmal, die Katze? Die Katze. Aha. E din Nachbarn, nu? Meines Nachbarn. Ce vrei să spui? Vecinei lui? Pisica. Die Katze. Nu scrie, spune numai din gură. Da, da. La die Katze, meines Nachbarn, la vecinei mele. Meines Nachbarin. Cum spui? Pisica vecinei, nu a mele. Pisica vecinei este neagră. Die Katze Nachbarns? Nu. Nachbar trebuie să aibă și ea un articol. Die Katze der Nachbar. Nachbarin. Nachbar, Nachbarin. Die Katze der Nachbarin. Ist schwarz. Foarte bine. Pisica vecinei mele. Die Katze meiner Nachbarin. Meiner. Ist schwarz. Și motanul vecinului meu e alb. Motanul, nu știu. Motan se spune, foarte interesant, der Kater. Kater. Kater. Kater. Pisica, ea este cață și motanul e Kater. Da. Și pe ăsta să-l ții minte, pe cutter, pentru că este foarte folosit, mai mult decât cu referință la animal, da. Înseamnă mahmureală. Mahmureală. După o beție, man hat einen cutter. O să auzi des, hat einen cutter. Nu înseamnă că a avut un motan. Înseamnă că a fost rău după ce a băut noaptea. Cutter. Da. Dar sensul lui propriu este de motan. Am înțeles. Deci motanul vecinului meu. Der Kater meines Nachbarn. Noch einmal, meines? Meines Nachbarn. Nu? Nachbarnes. Exact. Der Kater meines Nachbarnes ist weiß. Ist weiß. Mm-hmm. Good. Câinele pe care l-a adus soțul meu era frumos. Der Hund, der mein Mann gebringen hat, War schon. Bun. Cum spui? Soțul meu aduce un câine. Mein Mann bringt ein Hund. Hund ist... einen Hund. Da, încă o dată. Mein Mann bringt einen Hund. Da. Dar nemțește când îl aduce, adică vine cu el, da. E mit bringen. Mit bringen, da. Deci, câine... Mein Mann bringt einen Hund mit. Foarte bine. Mein Mann bringt einen Hund mit. Vine cu un câine. Aduce un câine, da? Da. Câinele pe care l-a... pe care îl aduce soțul meu e frumos. Pe care îl aduce. Hund, der mein Mann gebringen hat. Nu, nu, îl aduce, îl aduce. Bringen hat mit? Nu, nu. Cum spui, soțul meu aduce un câine? Mein Mann bringt hat ein. Noi hai mal? Mein Mann bringt einen Hund mit. Exact. Bringt einen Hund mit. Câinele pe care îl aduce soțul meu e frumos. Der Hund, der mein Mann bringt mit. Este frumos. Nemțește. Da, este frumos. Da. Da, da. Ist schon. Ist schon. Noch einmal. Der Hund. Der Hund, der mein Mann bringt mit. Stop. Ce este, cum spui, care, pe care îl aduce? Der Hund, den. Den. Der Hund, den mein Mann bringt mit. Dar den aruncă verbul la final, la finalul propoziției. Atunci e mit bringt. Mit bringt. Deci încă o dată. Der Hund. Den mein Mann mitbringt ist schon. Foarte bine. Ja? Der Hund, den mein Mann mitbringt, ist schon. Și cum spui, câinele pe care l-a adus soțul meu? Der Hund, den mein Mann gebracht hat, mit, nu mai se pune mit? Se pune, dar nu acolo. Den Der Hund, den mein Mann gebracht. Mitgebracht. Mitgebracht. Mitgebracht hat. Mitgebracht hat. Ist schon. Ist schon. Cum spui, soțul meu a adus un câine. Mein Mann bring, hat mit. Mein Mann hat einen Hund mitgebringen. Nein, mit. Mitgebracht. Foarte bine. Mitgebracht. Mein Mann hat einen Hund mitgebracht. Soțul meu a adus un câine. Da? Și scrie împreună mitgebracht. Exact. Mitgebracht e un singur cuvânt. Și cum spui? Eu l-am adus pe soțul meu deoarece germana mea e proastă. Da, chiar asta e bună. Ich bringe meinen Mann. L-am adus. Ich habe meinen Mann gebracht. L-am adus cu mine. Mitgebracht. Exact. Ich habe meinen Mann mitgebracht, weil mein Deutsch ist schlecht. Noch einmal, weil mein Deutsch schlecht ist. Genau, weil mein Deutsch schlecht ist. Ich habe meinen Mann mitgebracht, weil mein Deutsch schlecht ist. Ja? Bun. Și cum spui? Sper că amândoi vom înțelege. Ich hoffe, dass beide... Că noi amândoi... Wir beide. Ich hoffe. Wir. Das. Ich hoffe, dass beide. Dass wir beide. Că noi amândoi. Nu înțeleg. Wir beide e... Noi amândoi, noi doi. Ah. Ich hoffe, dass wir beide vom înțelege, werden verstanden. Nu. Cum spui, noi înțelegem. Wir verstehen. Noi vom înțelege. Wir werden verstanden. Nein. Wir werden verstehen. Verstehen, Că e infinitiv, nu? Wir werden verstehen. Da. Deci, încă o dată, eu sper că noi amândoi vom înțelege. Ich hoffe, wir beide. Das. Ich hoffe, dass wir beide werden verstehen. Numai că das aruncă verbul La final. Ich hoffe, dass wir beide verstehen werden. Verstehen werden. Exact. Dass wir beide verstehen werden. Că noi vom înțelege. Sigur că poți să spui, ich hoffe, dass wir beide verstehen. Noi înțelegem. Nu-i Da. neapărat să te complici cu verstehen werden. Da, Da? da, da. Good. Medicamentul pe care mi l-ați recomandat a fost bun. Der Medikament, Das Medikament. das Medikament, das Sie empfehlen, Empfohlen, empfohlen. A Sie recomanda. empfehlen mir, war gut. Noch einmal, das Medikament. Das Medikament, das Sie empfehlen, No, empfohlen. das Medikament, das Sie empfohlen, Nu, war nu, gut. nu. Deci a recomanda este empfehlen. Așa este. De i-am spus pe care l-ați recomandat. De i-am spus empfohlen. La infinitiv este empfehlen. Da. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Foarte bine. Das Medikament, das Sie empfohlen, empfohlen, pot să spun. Nu. Păi nu, că empfohlen este deja la participiu. Cum spui? Eu recomand. Ich empfehle. Foarte bine. Eu am recomandat. Ich habe empfohlen. Foarte bine. Dumneavoastră ați recomandat. Sie haben empfohlen. Dumneavoastră mi-ați recomandat. Sie haben mir empfohlen. Medicamentul pe care mi l-ați recomandat. Das Medikament, das Sie empfohlen mir. Așa? Nu. Das Medikament, das Sie mir empfohlen. Încă ceva? Haben. Haben. A fost bun. War gut. War gut, da? Deci încă o dată, das Medikament. Das Medikament, das Sie mir empfohlen haben. Genau, das Sie mir empfohlen haben. Da? Pe care mi l-ați recomandat. Da. Da? Oder das Medikament, das Sie mir empfahl. Da? Alt forma a doua, empfohlen. Da. Empfohlen, empfahl, empfehlen, Entschuldigung, empfehlen, empfahl, empfohlen. Da? Da. Gut. Fragen? Ich habe keine Frage. Keine Frage. Gut, dann ich wünsche dir viel Erfolg morgen. Was ist Erfolg? Success. Success. Gut. Und ich hoffe, dass alle klappen. Was ist klappen? Klappen înseamnă mai mult, înseamnă și clapă odată. Da. O să mai auzi hal de clapă. Ce înseamnă hal de clapă? Apasă. Nu. Hal de clapă înseamnă ține-ți gura. Da. Tacă-ți fleanca. Da. Hal de clapă. Dar e cumva la limita nepoliteții. Poți să spui lui Patrick așa, nu altcuiva. Da? Hal de clapă. Dar când spui das klappt, înseamnă a funcționat, a mers, s-a potrivit. Uh-huh. Sau dacă spun das hat nicht geklappt, asta n-a mers. Mai încerc o dată, n-a fost bine, știi? Hat nicht geklappt. Und ich hoffe, dass alle klappen. Deci sper că totul o să meargă bine, o să se potrivească, o să... Da? Good. Un sfârșit, mein Deutsch ist schlecht. Mein Deutsch. Du hast selbst geantwortet. Ce am zis? Să te rog să mă scuz, dar am scris. Să nu cumva să uit. Acum, întreabă-mă. Du hast selbst geantwortet. Tu însuși ai răspuns. Ți-ai răspuns singură. Da. Gut. Nein, so schlecht ist es nicht. Man sieht ein Progress. Du versuchst zu kompliziert zu sprechen. Versuch mal einfacher. Încerc să folosești prea construcții complicate cu... Folosește mai mult prezent, propoziții simple ca să nu fie complicat cu verbul pe care l-arunci la final. Da, da. Că știu o grămadă de cuvinte, numai că nu-ți vine să le utilizezi în propoziții. Merge cu flashcard-urile, le citești odată la 2-3 zile acum din ele? Da, la ele și vreau să mai arunci din ele. Spun. Nu, dar vreau să spun că eu aproape tot ce facem noi la ore întreg pe bilețel, ce nu știu. Da, nu trece mai mult. Chiar bine, că data trecută mi-ai zis că prea multe mi-am trecut, da. Știi? Nu nota mai mult de 6 sau 7, maxim 8. Oh, nu. Tot timpul trec multe. Acum, pentru că nu e... Să le iau, te mai întreb pe tine. Da, le mai reluăm data viitoare și mai scoatem din ele, pentru că nu e productiv. Degeaba le treci dacă n-ai timp să treci prin ele. Păi trec în fiecare zi prin ele, dar știi ce se întâmplă? Până tot teancul? Prin tot teancul trec în fiecare zi, dar prin teancul care mi-a mai rămas, că sunt cuvinte care o săptămână la rând le-am știut și le-am scos. Și peste aia nu m-am mai uitat acum. Odată când ai timp în weekend, ai o oră la dispoziție, le iei pe toate. Da. Și da, faci un experiment cu soțul tău și îl întrebi, alea care ți-o parție mai complicate, dacă el le știe. Da, chiar. Good. Ok, și săptămâna viitoare ai spus că... Luni și marți, dacă poți tu doar miercuri, joi și vineri să facem. Luni și marți n-aș putea. A, nu poți. Da, e ok, nicio problemă. Păi atunci facem, ne auzim direct miercuri. Miercuri. Promit că până miercuri învăț. Da, sigur. Să mai faci exerciții din carte, dacă mai ai timp. Da, cum să nu, da. Ok, atunci rămâne miercuri la 8:30. Da. Eu n-o să fiu aici între... Ți-am zis sau nu ți-am zis încă? 17 și 23. Așa ceva, da, în perioada aia. Și putem face atunci săptămâna ailaltă, să fie luni și marți eventual. Da. Da? Mm-hmm. Good. Dann bis Mittwoch. Good. Tschüss. O să-ți trimit puțin mai târziu, într-o sfert de oră, 20 de minute, un link de unde poți să asculti asta până o abladezi undeva, da? Bine. Bine. Mulțumesc. Tschüss.